Jakby nie to, że były piosenki śpiewane po polsku, to byśmy poczuli się troszkę jak na Wyspach Brytyjskich, bo to duże inspiracje artystów muzyką właśnie stamtąd. Bartosz Słatyński, Lorraine i grupa Sayest. To teraz w Nocnej Polsce będzie troszkę więcej elektroniki. Mamy krótką chwilę, łapiemy wszystko w garść, nic nie obchodzi nas, nie. Dni, które są za nami, wyostrzyły gorzki smak. Niespodziewanie sami wpadamy w szpony własnych kłamstw, w szpony własnych kłamstw. Samotnie biegnie przepadło zbyt wiele słów. Dzień, w którym zbuntujemy się, czeka na nas. Krok w tył, by ruszyć w przód. Wystarczy podnieść głowę, by zobaczyć jedną z dróg. Wystarczy wybrać drogę, aby dotknąć kilku snów. Oh, oh, jej. Złap jedną chwilę, złap jeden moment, zanim utoniesz, zrób jeden ruch. Jeden ruch. Samotnie biegniemy znów. Zostawiamy wszystko bez wahania. Przepadło zbyt wiele słów. Dzień, w którym zbuntujemy się, czeka na nas. Zostawiamy wszystko. Przepadło. Samotnie zbuntujemy się. Stronger. Tu już było towarzystwo troszkę międzynarodowe, a to za sprawą pierwszej formacji, która pojawiła się, Emily and the Noise. To, jak Państwu kiedyś mówiłem wielokrotnie już, to taki twór polsko-amerykański. Nowa płyta jest i cieszy nas ostatnio przez parę tygodni. Myślę, że będzie z nami jeszcze czas jakiś. Potem było nowe nagranie Mata Kowalskiego i na sam koniec Paula Rice. To teraz ponownie troszeczkę zmienimy klimat. Just some good sin. I breathe in. Don't speak as much as yesterday. Yeah, though we take some minute. I'm losing for silence. I'm losing. We'll go in turn and turn. I'm losing for silence. Oh, you come in my eyes, can see.

jestem pełną radości, gdy przychodzisz do mnie w gości. Nawet jeśli na wizyty nie mam dnia, świat pulsuje kolorami, niebo iskrzy się gwiazdami. Jesteś szczęściem, a szczęściarą jestem ja. Kładziesz dłoń, jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewam, chwilę trwa. Śladek, Sanie Ortodox i Bajka. I pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy już w kręgu dobrych, trójkowych znajomych, to w tej chwili będzie zespół Plastik właściwie do końca już naszego spotkania. No w końcu mamy karnawał. Oh, chciałoby się z Agnieszką i z Pawłem zaśpiewać troszkę dłużej. Zespół Plastik przed momentem w Trójce i zgodnie z obietnicą będą z nami do końca, ale tym razem pojawi się nagranie nie z ich autorstwa, a wielki przebój grupy Dire Straits, piosenka Money for Nothing, i tym nagraniem kończymy dziś Nocną Polskę. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. chicks for free. Jakbyśmy to już gdzieś...